www.radiowrocław.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się wtorek, 23 października. Wybiła północ. Justyna Łączka, zapraszam na serwis Trójki. Szpital Wojewódzki w Rybniku wciąż pracuje jak na ostrym dyżurze. Pracownicy protestują, bo chcą podwyżek. Na liście refundowanej nowy ważny lek dla chorych na raka. Komisja Europejska walczy o utrzymanie traktatu, który likwiduje pociski rakietowe średniego zasięgu. Wciąż nie ma porozumienia protestujących pracowników z dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego w Rybniku. Od czwartku szpital działa w trybie ostrego dyżuru. Wykonywane są tylko zabiegi ratujące życie. Nowi pacjenci nie są przyjmowani. Pracownicy domagają się wzrostu płac o 1200 zł brutto. Dyrekcja szpitala proponuje dużo mniej, mówi Piotr Rajman z Solidarności. Co do wzrostu kwoty bazowej, obracamy się wokół 3,5 miliona złotych. To jest głęboko niesatysfakcjonujące, bo to wychodzi gdzieś w granicach 150 zł. Jeśli chodzi o 1200 zł, to postulat jest nadal aktualny, z tym, że widzimy możliwość rozłożenia to na raty. Rzecznik prasowy szpitala Michał Sieroń tłumaczy, że pieniędzy na podwyżki nie ma, bo zadłużenie placówki tylko w tym roku to już ponad 10 milionów złotych. I dodaje, że to jest efekt ustawy o sieci szpitali. Ten szpital od dłuższego czasu, kontrakt jaki miał z NFZ-em, był kontraktem niedowartościowanym. Wejście szpitala do sieci szpitali w tym momencie w sposób drastyczny nam pogorszyło sytuację, ponieważ z powrotem cofnęło nas do wysokości kontraktu z 2015 roku. Cały ten wysiłek, który przez te 3 lata był włożony na odbudowywanie sytuacji finansowej, został przekreślony. Władze samorządowe informują, że rozmowy będą kontynuowane, bo chcą zakończyć konflikt w szpitalu jak najszybciej. Od 1 listopada chorzy na szpiczaka mnogiego, nowotwór układu krwiotwórczego, będą mogli kupić dużo taniej nowy lek. Znajdzie się on na liście leków refundowanych, o czym poinformował wiceminister zdrowia Marcin Czech. To była zmiana, którą rekomendowano zarówno ze strony profesjonalistów medycznych, hematoonkologów. Była ona niezmiernie oczekiwana jako ta trzecia linia leczenia dla pacjentów. Również stowarzyszenia pacjentów od wielu miesięcy apelowały o to, aby ten lek był dla chorych na szpiczaka dostępny. Na nowej liście refundacyjnej znajdą się także nowe leki kardiologiczne oraz na łuszczycę. Resort zdrowia chce zwiększyć o 50 milionów złotych budżet na refundację leków dla seniorów 75+. Dziś zajmie się tym Sejmowa Komisja Zdrowia. Komisja Europejska zaapelowała do Rosji i Stanów Zjednoczonych o dialog, żeby chronić traktat o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu. Waszyngton wycofał się z porozumienia, które obowiązywało od ponad 30 lat. Prezydent Donald Trump tłumaczy, że Rosja od dawna łamie układ. Szczegóły tej sprawy w relacji Beaty Płomeckiej. Komisja Europejska zaapelowała o przestrzeganie umowy, bo dzięki niej, jak mówiła rzeczniczka Maja Kociancic, zlikwidowano kilka tysięcy pocisków wyposażonych w głowice nuklearne i konwencjonalne. Traktat ten jest jednym z kamieni węgielnych architektury europejskiego bezpieczeństwa. Rzeczniczka dodała, że komisja oczekuje, że Rosja odniesie się do zarzutów dotyczących łamania przez nią traktatu. Tę sprawę skomentował też minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, który był w Brukseli. Powiedział, że Polska chce, by traktat funkcjonował, ale tylko wtedy, kiedy będą go przestrzegały obie strony. Dlatego, jak mówił, Polska przyjęła decyzję USA ze zrozumieniem. Zgadzamy się z oceną sytuacji, że Rosja łamie postanowienia traktatu poprzez wprowadzenie nowych rakiet. Jeżeli ten traktat już nie funkcjonuje, bo już został złamany, jest zasadne pytanie, czy powinien być utrzymany. Ta sprawa ma być w najbliższych tygodniach omawiana przez sojuszników w NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowe projekty, wyjątkowe rozwiązania, technologie przyszłości i przemysł kosmiczny. To wszystko w Pałacu Prezydenckim. Tam spotkali się naukowcy, ale także uczniowie z Lęborka, którzy wzięli udział w projekcie Politechniki Warszawskiej, a pomagali w opracowaniu żagla do satelity Pewusa 2, wyjaśnia jedna z uczestniczek projektu Amelia Mielewczyk. Gdy satelita przestanie działać, taki żagiel się otworzy, przez co satelita będzie tracił swoją prędkość. Zacznie spadać i spali się w atmosferze. Podbój kosmosu zawsze oznacza wyścig technologiczny. Prezydent Andrzej Duda. To jest najbardziej ambitna praca nad najnowocześniejszymi wynalazkami, nad nowoczesnymi materiałami. Czujecie się naukowcami? W pewnym stopniu tak, bo jednak robimy coś nowego. Ja w ogóle jestem w szoku, że to nas to spotkało. Dla nas to przede wszystkim dobra zabawa. Tak naprawdę. naprawdę podstawową rzeczą dla nich jest to, żeby one się uczyły. Ignacy Rejmak, nauczyciel i opiekun uczestników projektu. Są to po prostu sposoby na to, żeby je do tego zachęcić. Bo na przykład, gdy zajmujemy się żaglem kosmicznym, no to pada pytanie siłą rzeczy, dlaczego satelity nie spadają. I w tym momencie dzieciaki odkrywają, że się okazuje, że w kosmosie jednak jest grawitacja. Tylko, że rządzą tym jakieś inne prawa. Dodajmy, że satelita PWSZ-2 ma być wystrzelony w kosmos w przyszłym miesiącu. A materiał przygotował Kuba Witkowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy jeszcze informacje o pogodzie. W nocy w wielu regionach zacznie padać, wysoko w górach także opady śniegu. Od 2 do 5 stopni silny wiatr w zachodniopomorskim i pomorskim, a na Bałtyku sztorm. W ciągu dnia w całej Polsce ma być pochmurno, ma padać deszcz. Na termometrach w Augustowie 6 stopni, w Rzeszowie 7, w Warszawie 8, we Wrocławiu 10, w Szczecinie 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. PS. Zaprasza AS. Dzień dobry i dobry wieczór. Zaczynajmy nasze nocne granie w programie PS. Agnieszka Szydłowska, to ja. Dzisiejsza noc już należy naprawdę do takich jesiennych i chłodnych momentów, więc ciepła wyprawa w przeszłość w utworze In the Waiting Line wspólnie z grupą Zero Seven. Ile to było lat temu? To był rok 2001. A ile wspomnień, ile momentów z życia czy momentów radiowych od razu taka wyprawa w przeszłość przynosi? No, to była wyprawa rzeczywiście do innych czasów, a teraz jesteśmy w roku 2018. A w roku 2018 ponownie mogę zaprezentować Zero Seven. Duet powrócił, czy też przerwał ciszę utworem Mono. Gościnnie występuje w nim Hidden i dwukrotnie to nagranie pojawiło się na naszej antenie. Wersja podstawowa, a potem remix, który jest dołączony do singla. Tak naprawdę są dwa remiksy, no ale dzisiaj posłuchaliśmy pierwszego z nich. I to nie koniec powrotów, bo także powróciła, chociaż nie kazała na siebie długo czekać, znana nam od lat szwedzka wokalistka, obdarzona wyjątkowym głosem, nazywa się Nena Cherry. No pressure, let it to be released. Piąta płyta, solowa płyta Neny Czery, opowieści czy też słowa, które znaczą dotyczą ważnych tematów, no i muzyka, która temu głosowi wyjątkowemu Neny Czery pomaga. Płytę wyprodukował Fortet. To nie jest pierwsza współpraca Neny i Forteta, ale ta współpraca bardzo mnie cieszy. Najnowsza płyta Neny Czery, Broken Politics i podwójna wyprawa na ten album za nami. Oczywiście, kiedy słyszę Fortet, nie trzeba mi tego dwa razy powtarzać. Oh, To był fortet w nagraniu z własnego albumu. Ringer ukazał się w roku 2008. 10 lat minęło już od premiery tego utworu Kierana Hebdena. Zostawiamy forteta za sobą i teraz jesteśmy w Polsce. Tutaj także mamy bardzo zdolnych producentów, którzy dzielą swój czas pomiędzy pracę z innymi artystami i pracę nad własnymi albumami. Tak właśnie jest w przypadku Marcina Cichego, który swoją muzykę wydaje pod szyldem Meeting by Chance. Thank you. Dwa nagrania z ostatnio wydawanych przez Marcina epki i singla. Zresztą do muzyki Meeting by Chance dziś w nocy mam jeszcze zamiar wrócić. Patrzę na zegarek, myślę, że to się z pewnością uda, ale teraz chciałam zagrać nieco mocniej. To, co było takie organiczne i naturalne w utworze Untrue, Meeting by Chance, teraz podbijemy z całą elektroniczną mocą. Thank you. Bob Moses i jego nagranie Back Down pojawiło się w programie PS w remiksie. A propos tytułu i wykonawcy, tradycyjnie są na stronie polskieradio.pl/trójka, tam zakładka audycje i dwie litery PS, można sprawdzać. Spis utworów i wykonawców pojawia się tam systematycznie, a przed nami także pewna tradycja już od kilkunastu, myślę, tygodni, nowe single Roisin Murphy, Kiedy tylko